de Liviu Dragnea și ministrul transporturilor. Așteptăm să vedem, să avem o discuție cu noul ministru pe care sperăm să-l avem la justiție și să revenim asupra ordonanței. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Grupul de 8 copii români care se află în acest moment în Sri Lanka, unde au avut loc mai multe explozii simultane produse în Duminica Paștelui Catolic la hoteluri și biserici, este în siguranță, anunță Ministerul de Externe de la București. Celula de criză lucrează pentru a-i aduce pe elevii în siguranță înapoi în țară. Autoritățile din România au acordat asistență consulară și pentru două familii de cetățeni români aflate în vacanță în Sri Lanka. Numărul deceselor a ajuns la 290, relatează BBC. Alte peste 400 de persoane au fost rănite în atacurile sângeroase. Mai mulți suspecți au fost reținuți de autorități. Iulian Onchi. Cei 8 elevi din România sunt de la Colegiul Costache Negruții din Iași și se află în Sri Lanka pentru un schimb de experiență. Sindicaliștii din educație au transmis duminică seara că aceștia sunt în siguranță și vor reveni în țară imediat ce va fi posibil. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a spus la Europa FM că aceștia au fost transportați în siguranță într-o unitate militară alături de însoțitorul lor. Este un grup de 8 copii cu un însoțitor care au fost duși la o unitate militară din afara capitalei pentru a li se asigura securitatea. Urmează acum să intrăm în contact cu ei și să vedem în ce măsură putem să accelerăm procesul de reîntoarcere în România. Țintele atacurilor din Sri Lanka au fost unele biserici care au găzduit ceremonii religioase de Paștele Catolic, dar și câteva hoteluri din capitala comercială Colombo. Martorii au descris scene terifiante. Au fost impuse restricții de circulație, dar și online. Accesul la rețelele de socializare a fost blocat pentru a preveni răspândirea de știri false. Mai mulți suspecți au fost reținuți de autorități. La unison, liderii lumii au condamnat masacrul. Îndurerat, Papa Francis și-a anunțat solidaritatea cu membrii comunității creștine din Sri Lanka. În Ucraina vecină, actorul de comedie Volodymyr Zelensky a fost ales președinte cu un scor de 73%. Fără experiență politică, Zelensky și-a revendicat victoria zdrobitoare în fața susținătorilor adunați la sediul de campanie din capitala Kiev. La rândul său, Petro Poroșenko, președinte în exercițiu, care spera la un al doilea mandat, și-a recunoscut înfrângerea. Ioana Dumitrescu. Umoristul a obținut 73% dintre sufragii, comparativ cu 25% pentru rivalul său de 53 de ani, conform unui sondaj realizat la ieșirea de la urne de un consorțiu care reunește trei institute de sondare a opiniei publice. Volodymyr Zelensky, care a devenit cunoscut ca interpret al unui candidat fictiv într-un show de televiziune extrem de popular, s-a prezentat în campanie ca o alternativă la un sistem politic a cărui imagine a fost afectată de corupția puternic înrădăcinată în Ucraina. În vârstă de 41 de ani, vedeta unui popular serial de televiziune, Volodymyr Zelensky a profitat, din punct de vedere electoral, de dezamăgirea generală față de clasa politică din Ucraina. Președintele Petro Poroșenko plătește pentru incapacitatea sa de a pune capăt conflictului din estul separatist, unde luptele continuă zilnic pentru scandalurile de corupție în care sunt implicați apropiați de-ai săi și dificultățile economice ale Ucrainei, una dintre cele mai sărace țări din Europa, fostă Republică Sovietică cu 45 de milioane de locuitori. Președintele în exercițiu Petro Poroșenko și-a cunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe adversarul său, promițând în același timp să nu părăsească viața politică. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La București așteptăm săptămâna aceasta răspunsul șefului statului față de propunerile premierului pentru posturile de miniștri. Klaus Iohannis lăsa de înțeles săptămâna trecută că nu-l va accepta pe Eugen Nicolici la justiție, ales de socialdemocrat să-l înlocuiască pe Tudorel Toader, rămas fără sprijin politic din partea PSD pentru că nu și-a asumat răspunderea pentru modificarea codurilor penale prin ordonanță de urgență. Într-o postare pe Facebook, ministrul demisionar se plângea că în timpul mandatului său, proiectele de acte normative ajungeau pe masa lui pentru avizare, uneori cu câteva ore înaintea ședinței de guvern. Este un răspuns al lui Tudorel Toader la criticile aduse de liderul PSD Liviu Dragnea și ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Ordonanța privind simplificarea achizițiilor publice ar putea fi amânată, spunea președintele socialdemocraților. Liviu Dragnea motivează această amânare prin faptul că de la Ministerul Justiției nu s-au dat aprobările necesare. De la acel minister au venit pe această ordonanță în permanență observații și puncte de vedere negative, că nu trebuie făcute. Eu sper ca într-o următoare ședință de guvern să găsească totuși, nu știu, Iohannis va numi, nu va numi, un interimar trebuie să funcționeze la acel minister care, să sperăm, că va gândi în spiritul programului de guvernare, nu să pună în continuare piedici. Și ministrul transporturilor acuză Tudorel Toader, e vinovat de lipsa drumurilor și autostrăzilor în România. Răzvan Cuc a declarat în weekend la Târgu Jiu că ministrul demisionar al justiției a blocat, prin avizele date, mai multe astfel de lucrări. Corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin, explică. Prezent la Târgu Jiu la inaugurarea noului sediu al Registrului Auto Român, ministrul transporturilor Răzvan Cuc a declarat că mai multe lucrări de drumuri au fost blocate de Ministerul Justiției, condus până de curând de Tudorel Toader. Una dintre ele este centura ocolitoare a Târgu Jiului, pentru care Toader a recomandat aviz și de la CSAT. Nu că ne-au ținut pe loc, au blocat ordonanța. Tocmai acum așteptăm să vedem, să avem o discuție cu noul ministru pe care sperăm să-l avem la justiție și să revenim asupra ordonanței, pentru că la un moment dat pe această ordonanță am avut 5 avizatori. Sistemul justiției ne-a introdus suplimentar încă 6 avizatori, printre care ne-a solicitat să luăm un aviz inclusiv de la CSAT, ceea ce este, dacă mă întrebați pe mine, o aberație, fiindcă noi nu facem autostrăzi, nu facem drumuri. Acum că Tudorel Toader nu mai conduce Ministerul Justiției, Răzvan Cuc speră ca avizele primite de acest minister să nu mai fie atât de stufoase și să deblocheze lucrările la drumurile din România. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Reprezentanții Comisiei de la Veneția vin în România. Săptămâna aceasta vor discuta cu reprezentanții autorităților române despre modificarea legilor justiției și despre intenția coaliției PSD-ALDE de a schimba codurile penale. Ana Stanciu. Potrivit unor surse judiciare, delegația va avea întâlniri cu conducerea Ministerului Justiției, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a parchetului de pe lângă Înalta Curte, a Direcției Naționale Anticorupție și a Secției de Investigare a Infracțiunilor în Justiție. Se va discuta despre modificarea legilor justiției, a codurilor penale și despre înființarea Secției de Investigare a Magistraților. În luna martie, Comisia de la Veneția a fost sesizată oficial de Partidul Național Liberal în privința OUG-7, cea care modifică și completează acte normative în domeniul justiției și care totodată a declanșat protestele masive de stradă ale magistraților. Președintele liberal Ludovic Orban a mai spus atunci că PSD-ALDE ar comite un act de trădare a intereselor naționale dacă nu se va opri să legifereze împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene. Președintele Klaus Iohannis a participat ieri la slujba din prima zi de Paște la Biserica Romano-Catolică din Sibiu. Alături de Carmen Iohannis, șeful statului, a transmis urări de Paște, dar și de flori. Creștinilor care sărbătoresc vierea Domnului, le spun Hristos a înviat, Froi Ostern, Boldo Cușveti, Iune Pechet. Iar creștinilor care sărbătoresc florile, le spun sărbători fericite, flori frumoase și celor care au ziua onomastică, la mulți ani! La mulți ani! La Vatican, Papa Francisc a rostit binecuvântarea de Paște Urbi et Orbi în fața peste 300.000 de persoane adunate în piața Sfântul Petru. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Frați și surori, Paște fericit! Iisus a renăscut, Iisus a înviat, Iisus trăiește, este speranța noastră și cea mai frumoasă tinerețe a acestei lumi. E la più bella giovinezza di questo mondo. Iar de astăzi creștinii ortodoxi au intrat în săptămâna patimilor sau săptămâna mare, este ultima din postul Paștelui, o perioadă în care credincioșii respectă anumite obiceiuri legate de sărbătoarea pascală. În zilele următoare, preoții vor ține slujbe speciale în biserici. Cu detalii, Mariana Zberianu. În ultima săptămână înainte de Paște, fiecare zi este considerată o treaptă, iar urcușul trebuie să fie eficient, așa cum spun fețele bisericești. În această săptămână se țin slujbe speciale denumite denii, iar preoții recomandă ca toți credincioșii să ierte și să se împace cu cei cu care au fost în dușmănie. Tradiția spune că în luna mare începe curățenia de Paște, care poate dura câteva zile. Ziua de joi din această săptămână este rezervată pentru a vopsi ouăle. Este și ultima zi în care se pomenesc morții, iar femeile merg la biserică și împart colaci de post, vin, miere, dar și fructe. Vinerea din Săptămâna Mare este ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos. În această zi este bine să se țină post negru în amintirea patimilor lui Iisus. Nu se fac treburi în casă. În Sâmbăta Mare se pregătește coșul cu bucate ce va fi dus la biserică pentru sfințire. În el se pun ouă roșii, pască, cozonac și preparate din carne. Apoi oamenii merg la slujba de înviere și iau lumină pe care o aduc acasă, unde pun deja și prima masă de Paște. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Nori astăzi în cea mai mare parte a țării, temporar va ploua în nord-vest și centru și izolat în rest, vor fi mai ales averse cu descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților orientale și meridionale, precipitațiile vor fi mixte, în zonele montane înalte vor predomina ninsorile. Vântul bate cu putere pe crestele montane, în sudul Banatului vor fi rafale de peste 70-75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 10 și 22 de grade, în capitală zi mai rece decât ar fi normal pentru această dată, vor fi condiții pentru ploi slabe, iar maxima nu trece de 15 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știrile din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! România a ratat calificarea în finala Fed Cup după ce Simona Halep și Monica Niculescu au pierdut meciul de dublu decisiv al confruntării cu Franța din penultimul act. În partidele de simplu de ieri, începutele de la scorul general 1-1, Simona a învins-o pe Caroline Garcia la capătul a 3 ore de joc și după ce a pierdut primul set. Apoi Irina Begu a cedat în fața lui Pauline Parmentier 6-3-2-6-6-2, cu românca accidentată spre finalul setului 3. S-a ajuns la decisiv și capitanul nejucător Florin Segărceanu a fost nevoit să o înlocuiască pe Begu cu Halep în perechea de dublu, alături de Monica Niculescu. De cealaltă parte, Caroline Garcia și Cristina Mladenovici. Româncele au câștigat primul set 7-5, dar au cedat apoi 6-3-6-4 la capătul unui nou meci de 2 ore și 40 de minute. În finala Fed Cup, Franța va întâlni Australia, care a trecut după un scenariu asemănător de Belarus. FC Viitorul a încurcat-o din nou pe FCSB în play-off-ul Ligii 1 și CFR Cluj este foarte aproape de titlu. După ce a câștigat cu 2-1 pe Arena Națională, echipa lui Hagi a blocat aseară pe roșialbaștri 1-1. FCSB a rămas în 10 în minutul 61, când Benzar a primit al doilea galben. Însă Noere a deschis scorul câteva minute mai târziu, după un contraatac. Cu un sfert de oră înainte de final a fost restabilită egalitatea numerică, Achim fiind și el eliminat, iar în minutul 80, Yanis Hagi a egalat. Finalul a fost care pe care, cu ambele echipe încercând să dea lovitura de grație, însă a rămas 1-1 și FCSB s-a îndepărtat la 5 puncte de CFR, când mai sunt de jucat 4 etape. Viitorul este pe locul al 4-lea la 3 puncte de Universitatea Craiova, ocupanta poziției a 3-a. Răzvan Lucescu a cucerit campionatul Greciei, Cupa Oxalonic. După ce a condus în clasament tot sezonul, deși a început cu o penalizare de 2 puncte din cauza incidentelor provocate de suporteri în finalul sezonului trecut, echipa antrenorului român a triumfat în penultima etapă a actualei ediții. PAOK a celebrat pe teren propriu într-o atmosferă incendiară 5-0 cu Levadiakos. Fostul stelist Varela a marcat unul dintre goluri în timp ce Alin Toșca nu s-a aflat în lot. Fanaticii suporterii formației din Salonic au invadat la final gazonul și au celebrat primul titlu național după 34 de ani. Din 1988 numai câștigase o echipă din afara Atenei. Amintim, Răzvan Lucescu a fost aproape de titlu și sezonul trecut, dar PAOK a fost depunctată din cauza comportamentului fanilor și al patronului Ivan Savidis. Felicitări, Răzvan Lucescu, pentru performanță și felicitări jos pălăria pentru Gică Hagi, că l-a încurcat de 2 ori pe Finu. Au fost Vlad Semiră. Mereu la noi sunt suspiciuni. Nu, cine-i Finu? Finu e Gigi. Așa, asta voiam să mă lămuresc. La noi mereu când începe, nu reușește să rețin. Play-off-ul sunt suspiciuni. Domne, că să vezi că Stabere, că CFR-ul e cu Șepși pe filieră maghiară, că FCSB e cu Nașu Hagi de la Viitorul. Și uite că s-a demontat scenariul ăsta în actuala ediție de campionat. Viitorul încurcă de 2 ori pe FCSB și titlul e în proporție de 90% la Cluj, mai sunt 4 etape, CFR trebuie să piardă de 2 ori, adică să-i bată și FCSB în meciul decisiv din ultima etapă de pe Arena Națională și să mai și piardă încă un meci, iar FCSB să le câștige pe toate, ceea ce... Păi și Nea Gigi n-a zis că se lasă de fotbal, utopic. Gata. Era fiert aseară. Gata, frate. Dar eu eram mai ocupat cu fetele de la Fed Cup, aveam amărăciunea mea. Mare păcat. Da, mare păcat că au fost atât de aproape, au câștigat primul set, că nu mai vorbim despre meciurile de simplu, n-are sens. Dar decisivul ăla de dublu, au câștigat primul set, i-au intrat Monica Iniculescu cu niște lovituri de-alea hoațe, de-alea ei tăiate, a făcut tot felul, loburi. I-a mers jocul senzațional și s-au prăbușit după aia. Bine, Simona foarte obosită și Carolin Garcia era obosită că și ea jucase. Nu, deci în decisiv au luptat. De ce? A fost numai un break diferență. Categorii nu au pierdut la limită. Da, au pierdut la limită. Au pierdut adică la limită, meciul a fost spectacol. Da. Ce să spun, dar erau clar foarte obosite fetele. Da, adică poate dacă